सभी मनुष्य बिजी हैं कुछ ना कुछ गोल को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। कुछ तो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ तो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए पूरा जीवन हम बिजी हैं, फुलफिल कर रहे हैं अपने गोल को, स्ट्रगल कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए। जो भी गोल हमने अपने लिए फिक्स किया है उसको प्राप्त करने के लिए बिजी हैं। और जब हम लोगों से बात करेंगे तो ये जानेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स है और ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, ये व्यक्ति व्यक्ति में बदलता रहता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है कि वो कैसे घर खरीद ले, दूसरा व्यक्ति संघर्ष कर रहा है कि वो कैसे अपना घर को बेच दे, एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है कि कैसे उसकी शादी हो जाए, दूसरा व्यक्ति संघर्ष कर रहा है कि कैसे वो अपनी शादी से छूट जाए। तो जो ये लक्ष्य है, ये गोल है, ये सबका अलग अलग है और कई बार ऑपोजिट गोल्स भी है और ये समय समय पर रिवाइज भी होते रहता है। कुछ महीना पहले या कुछ सप्ताह पहले जिस चीज को हम पागलपंती की हद तक प्राप्त करना चाह रहे थे, आज उस चीज में हमको कोई दिलचस्पी नहीं। अगर कोई हमको फ्री का भी दे दे तो हम उसको नहीं लेना चाहेंगे। तो सतही तौर पर अगर हम देखें ना, तो हम पाएंगे कि ये जो गोल्स है, ये जो लक्ष्य है, वो इनफिनिट है, नंबर में असंख्य है और ये बदलता रहता है। हर एक व्यक्ति का ये अलग अलग गोल है और समय समय के साथ भी ये बदलता रहता है, यहां तक कि उम्र उम्र के साथ भी ये गोल अलग हो जाता है, लक्ष्य अलग हो जाता है। कुछ सेंचुरी पहले हमारे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने कभी भी कंप्यूटर गेम के लिए नहीं पूछा होता, लेकिन अब समय बदल गया है। हमारे जो बच्चे हैं उनके डिजायर्स बदल गए हैं। हमारी जो डिजायर थी बचपन में वो कुछ अलग थी, उस समय कंप्यूटर था ही नहीं, तो हम क्या पूछते कंप्यूटर गेम के बारे में। इसलिए उम्र उम्र के साथ, समय समय के साथ और व्यक्ति दर व्यक्ति ये जो गोल है ना, वो बदलता रहता है। लेकिन थोड़ा सा डीपली अध्ययन करें ना इस फेनोमेना में, थोड़ा सा डीपली जाए ना, तो आपको दिखेगा कि कुछ एक ऐसे गोल है ना जो सबके लिए कॉमन है, सब मनुष्य उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसको यूनिवर्सल गोल बोलते हैं, ये बेसिक गोल है। यूनिवर्सल इसलिए है कि ये बदलते नहीं है, उम्र उम्र के साथ नहीं बदलते हैं, समय के साथ भी नहीं बदलते हैं और सभी व्यक्ति का ये गोल है। कुछ सेंचुरी पहले भी ये गोल लोगों का था और आज भी है। इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल और बेसिक यूनिवर्सल गोल ऑफ ह्यूमैनिटी। जानवरों में भी ये है, लेकिन जानवरों में क्या है ना, इंस्टिंक्टिव है, उनको पता नहीं होता, वो प्लान नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्यों में क्या है, ये वेल डिफाइंड है। ये जो कॉमन गोल है, यूनिवर्सल गोल है, उसको ना हम तीन तरीकों में अपने कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो सुरक्षा है। मैं अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहता हूं, डिजायर फॉर सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, ये पहला गोल है जो कॉमन है, यूनिवर्सल है। इसलिए ना हम अपने आप को पहले सेफ करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ करके। सभी जानवरों में ये इंस्टिंक्टिव रूप से है, मनुष्यों में ये सोफिस्टिकेटेड गोल है। हम कई तरह के वैरायटीज ऑफ इंश्योरेंस लेते हैं। जितना भी इंश्योरेंस आपको दिखता है ना आज, ये हमारी कामना है सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। हाउस इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, और अगर कोई बिग म्यूजिशियन है, बड़ा म्यूजिशियन है, तो अपना थ्रोट का भी इंश्योरेंस हो जाता है उसका। अगर कोई बड़ा फुटबॉल प्लेयर है तो उसका लेग का इंश्योरेंस हो जाएगा। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ये एक यूनिवर्सल और एटर्नल और फंडामेंटल ह्यूमन गोल है। दूसरा जो यूनिवर्सल गोल है वो ये है कि मैं एक शांति का जीवन जीना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लीड ए पीसफुल लाइफ। मैं अपने आप में पीसफुल और कंफर्टेबल रहना चाहता हूं। इस शांति को प्राप्त करने के लिए तो कई लोग आश्रम आश्रम भटकते रहते हैं, एक रिसॉर्ट से दूसरे रिसॉर्ट में घूमते रहते हैं। एक एक्स्ट्रा हाउस नैनीताल में कर लिया, दूसरा शिमला में, और एक घर दिल्ली में भी है। तो सभी मनुष्यों का दूसरा जो फंडामेंटल और कॉमन गोल है वो है पीस, शांति प्राप्त करना। दो गोल हो गए हैं, सिक्योरिटी और पीस, और जो तीसरा गोल है जो बहुत नेचुरल है, यूनिवर्सल है, वो है डिजायर फॉर हैप्पीनेस, डिजायर फॉर फुलफिलमेंट, डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, ये तीसरा यूनिवर्सल एटर्नल गोल है। तो तीन क्या हो गए, सिक्योरिटी, पीस एंड हैप्पीनेस, सुरक्षा, शांति और सुख। और जितनी भी मनुष्य समुदाय है ना, जितने भी मनुष्य जाति के लोग हैं, वो इसी के पीछे भाग रहे हैं। यही तीन गोल है जिसके पीछे वो भाग रहे हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं। बस इसको प्राप्त करने का जो तरीका है ना, वो अलग अलग है। कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है ना कि अगर उसका बड़ा स्टेटस हो जाए, समाज में एक हैसियत हो जाए, तो उसके लिए वो सुरक्षा की बात हो जाएगी, उसको सिक्योरिटी मिल जाएगा। और कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अगर उसके आमने सामने बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना, तो उसकी सुरक्षा हो जाएगी, उसको सिक्योरिटी मिल जाएगा। और कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उसको रियल इस्टेट मिल जाए तो उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी, जब तक कि वो ये खोज नहीं कर लेता कि क्या रियल इस्टेट रियली में रियल है। कुछ लोग सोचते हैं कि गोल्ड, शेयर, अलग अलग अच्छे पदवी, पोजीशन, जॉब, इस तरह से ये सारी चीजें उनको सुरक्षा प्रदान करेगी, और ये जो डिजायर है ना, वो एंडलेस है। किस तरीके से हम सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो सबका अलग अलग है, लेकिन जो एंड है वो यूनिवर्सल है। उसी तरह से शांति भी है, पीस भी है। एक बार ऐसा था ना, दो सोल्जर थे, सैनिक थे, वो आपस में बात कर रहे थे, और वो आपस में एक दूसरे को बता रहे थे कि क्या कारण है उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। तो एक सोल्जर जो था वो बोलता है कि मैं शादीशुदा नहीं था, और ना मुझे ये वार बहुत पसंद है, आई लव वार, इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है मालूम है, कि भाई मैं शादीशुदा हूं, मुझे शांति बहुत पसंद है, आई एम मैरिड एंड आई लव पीस, देयरफॉर आई ज्वाइन द आर्मी। कैसी रही भाई, इसमें तो ध्यान किया जा सकता है इस बात में। तो इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से शांति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तीन फंडामेंटल गोल्स है पूरे मनुष्य जाति की, जो ये बेसिक गोल्स हैं तीन, जिसको वो किसी न किसी अलग अलग तरीके से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं ये तीन फंडामेंटल गोल्स के बारे में, कुछ सजेशन देना चाहते हैं हमको। और वो सजेशन क्या है, हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि ये जो तीनों जो उद्देश्य है, जो गोल है, फंडामेंटल चीजें हैं, वो हमारे अंदर है। ये जो तीन बेसिक नीड है, डेस्परेट नीड है, ये तीनों हमारे अंदर ही है। और यही नहीं, वो एक दूसरा डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट भी देते हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर है, जो धर्म ग्रंथ है, एक डिस्टर्बिंग वाक्य बोलते हैं इसके बारे में, कि ये जो तीनों फंडामेंटल गोल्स है ना, ये सिर्फ हमारे अंदर है। अब हमारे अंदर है ये बोला तो ठीक है, लेकिन जब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारे अंदर है, तो इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है सिर्फ बोलने का, आप गेस कर सकते हैं। सिर्फ बोलने का क्या महत्व है कि ये सिर्फ हमारे अंदर है, इसका मतलब ये है ना, ये बाहर नहीं है। इसलिए अगर आप इसको बाहर ढूंढते रहेंगे ना, बाहर ढूंढने का कोशिश करते रहेंगे ना, तो फिर ना ये मृग मरीचिका की तरह है, आप इसके पीछे भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, और ये दूर भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। मृग मरीचिका को अंग्रेजी में मिराज बोलते हैं। ये ना एक नेचुरल इवेंट है, जो वातावरण में धूल के कण होते हैं, और जो गर्मी होती है, हीट होता है, और जो लाइट होता है, वो मिलके ना ये बनता है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में कभी कभी रोड में आपको दूर से पानी दिखाई देगा, लगेगा दूर ना वहां पर पानी है सूर्य की रोशनी में, लेकिन आप जब सामने जाएंगे ना, तो कुछ भी पानी वानी नहीं होगा वहां, वो झूठ मूठ का पानी दिखाई देता है। इस तरह से ना और भी बड़ा इमेज बन जाता है डेजर्ट में, रेगिस्तान में जाएंगे ना तो गर्मी में ऐसा हो जाता है, रेगिस्तान में तो पूरा का पूरा तालाब बन जाता है पानी का, आपको दूर से लगेगा पानी का तालाब है वहां, लेकिन जब आप जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं मिराज। ये जो नेचुरल इवेंट जो ऑकर होता है इसको मिराज बोलते हैं, हिंदी में मृग मरीचिका या मृग तृष्णा बोलते हैं। तो ये जो सुख सुरक्षा और शांति है इसको बाहर ढूंढना मतलब मिराज के पीछे भागना। स्वामी जी बोलते हैं कि वो एक दिन किसी के घर में खाना खाने गए, उन्होंने खाने पर उनको बुलाया तो उन्होंने खाने में क्या दिया, सूप दिया, वो सेवइयां वाला सूप होता ना, अंदर सेवई होता है, और उसको एक कटोरी में दिया और उसके साथ चम्मच दिया। अब आपको पता है सेवइयां कैसे होता है, चम्मच में निकालना और सूप को पीना और वो भी सेवइयां सर करके नीचे चले जाए, चम्मच जैसे ऊपर आप लेके आएंगे थोड़ी देर तक तो आपको सेवइयां दिखाई देगा, लेकिन जैसे मुंह के पास लाएंगे सारा का सारा सर करके नीचे चले जाएगा। स्वामी जी बोलते हैं कि आपको बता नहीं सकता हूं कि उसको मैंने कैसे हैंडल किया, ये तो दूसरी कहानी है। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद सूप में आ गया हूं। हम यहां क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो शांति है, ये जो सुरक्षा है, ये जो सुख है, ये सेवई की तरह है, हमारे जीवन में सेवई की तरह है जो कि सूप में है। इसलिए अगर आप इसको बाहर ढूंढेंगे ना तो एक मिसप्लेस्ड सर्च होगा, गलत जगह ढूंढना होगा, गलत सर्च होगा। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, स्क्रिप्चर्स के अनुसार, ये जो फंडामेंटल ह्यूमन प्रॉब्लम है ना वो मिसप्लेस्ड सर्च की है। हम किसी चीज को ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां की वो अवेलेबल ही नहीं है। बुद्धिमानी की बात ये होगी कि हम उस चीज को वहीं ढूंढे जहां पर वो मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है ना कि पूरी की पूरी जो मानव जाति है वो ये गलती क्यों कर रही है, पूरी मानव जाति ये गलत जगह पर ढूंढने की कोशिश सुख सुरक्षा और शांति को क्यों कर रही है, ये गलती क्यों हो रहा है, ये मिस्टेक क्यों हो रहा है। अपने जीवन को सूप बनाकर उसमें सेवैया ढूंढकर संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष किए जा रहे हैं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो संघर्ष, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मिस्टेक क्यों हो रहा है, ये गलती क्यों हो रहा है। इसके लिए भी हमारे शास्त्र बताते हैं, स्क्रिप्चर्स हमको पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो तीन बेसिक नीड्स है ना ये हमारे अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये हिडन है, छुपा हुआ है, ये एक ट्रेजर की तरह है हमारे अंदर, खजानी की तरह है जो कि कवर्ड है, बोरवेल की पानी की तरह जो अंडरग्राउंड में कवर होता है। एक स्वामी जी थे, उन्होंने आश्रम बनाया और आश्रम में पानी लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक सामान्य घर भी होता है ना तो वहां पर कितना पानी चाहिए होता है, किचन होता है, लोग होते हैं, वहां पर पानी चाहिए होता है। एक जहां आश्रम हो, जहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हो, तो वहां पर बड़ा किचन होता है। इसका मतलब क्या, बहुत सारे लोग और बहुत सारे पानी की जरूरत। और उस स्वामी जी ने पूरी जगह खुदाई खुदाई कर दी, इधर उधर से हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन उनको पानी नहीं मिला। वो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि बाहर से इधर उधर से हमको कहीं पानी मिल जाए। 10 साल तक उन्होंने कोशिश की, कहीं से उनको कुछ समय के लिए पानी मिल जाता था, फिर नहीं मिलता था। ये एक रियल इंसिडेंट है। और एक दिन क्या हुआ ना, वो अपने गेट के पास, आश्रम के गेट के पास खड़े थे, किसी का वेट कर रहे थे, और एक सरकारी आदमी, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पानी डिपार्टमेंट से था, वाटर डिपार्टमेंट से, वो वहां पर आया एक इंस्ट्रूमेंट लेके, जिसको बोलते हाइड्रोमीटर, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि पानी ग्राउंड के अंदर अगर पानी है ना वो डिटेक्ट कर लेता था, वो इंस्ट्रूमेंट बता देता था कि ग्राउंड धरती के अंदर पानी कहां पर है। और उन्होंने स्वामी जी को बोला क्यों ना हम इसको ट्राई करें। फिर उन्होंने बोला स्वामी जी को, स्वामी जी आप गेट से थोड़ा बगल हटिए, मैं यहां पर ट्राई करूंगा। उसने मीटर वहां पर लगाया और देखा कि ठीक गेट के नीचे ना, जमीन के नीचे बहुत बड़ा सोर्स है पानी का। और स्वामी जी सब जगह ढूंढ रहे थे एक्सेप्ट उस जगह को छोड़कर। उसके बाद तो वो स्वामी जी कूदने लगे खुशी से, जैसे उनको फ्रीडम मिल गया हो, मोक्ष मिल गया हो। नंदती नंदती नंदती एवा, वो सोच रहे थे मैं 10 साल तक संघर्ष करता रहा, जो चीज उनको चाहिए था वो तो यही गेट के नीचे कवर्ड था। उसी तरह से हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे अंदर ना एक ना खत्म होने वाला सोर्स है, पेरेनियल सोर्स, बोरवेल है। और ये सोर्स अस्थाई नहीं है, स्थाई है, परमानेंट है, इम्परमानेंट नहीं है। ये जो हमारी तीन मूलभूत लक्ष्य है ना, आवश्यकताएं है ना, सिक्योरिटी, पीस एंड हैप्पीनेस, सुख सुरक्षा और शांति, इसका ये परमानेंट सोर्स है। लेकिन समस्या ये है ना कि ये छुपा हुआ है, कवर्ड है लेयर से। ये धरती में भी जो पानी रहता है ना वो बहुत डीप होता है, कई सारे मिट्टी के लेयर से कवर होता है। एक मिट्टी का लेयर होगा, फिर कोई रबल का लेयर होगा, छोटे छोटे कंकड़ के, फिर बड़े पत्थर का लेयर होगा, इस तरह से वो कवर होता है। तो फिर क्या चाहिए हमको इस तीनों को ढूंढ के बाहर निकालने के लिए? हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये जो लेयर है ना उसको रिमूव कर दीजिए और टैप कर लीजिए उस बोरवेल को। नित्य स्रोत जो है, परमानेंट स्रोत जो है, जो एटर्नल स्प्रिंग है सिक्योरिटी, पीस एंड हैप्पीनेस का, उसको टैप कर लीजिए अपने अंदर। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना इसको बोलते हैं डिस्कवरी। डिस्कवरी का क्या मतलब हुआ? डिसिंग द कवर। डिसिंग का क्या मतलब हुआ? कवर को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। अब स्वामी जी ने क्या कोई नया पानी बनाया वहां पर, प्रोड्यूस किया कुछ वाटर? नहीं, वाटर तो वहां पर पहले से था। उन्होंने क्या किया कि उनके और पानी के बीच में जो कवरिंग का लेयर था मिट्टी का, धरती का, वो रिमूव कर दिया। अब जो दूसरा प्रश्न उठता है कि वो कौन से लेयर हैं जो इन तीनों को, जो सुख सुरक्षा और शांति का स्रोत हमारे अंदर है उसको कवर कर रहा है? इसका डिटेल हम गीता इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट, उससे ज्यादा एक्सीड ना हो। शुरुआत में हम इसको कुछ कुछ दिन के गैप में डालेंगे, उसके बाद धीरे धीरे धीरे इस गैप को कम करते जाएंगे। हरिओम हरिओम हरिओम।